Ziom, jesteśmy tutaj w studiu. Obóz Stea. Yo, ziom, jesteśmy najgorsi. Jesteś w klubie? No chodź. Na imprezie? No chodź. Na parkiecie? No chodź. Chcesz zatańczyć? No chodź. Na koncercie? No chodź. Chcesz to poczuć? No chodź. Obóz Stea. No chodź. Niko spinasz? No chodź. Jesteś w klubie? No chodź. Na imprezie? No chodź. Na parkiecie? No chodź. Chcesz zatańczyć? No chodź. Na koncercie? No chodź. Chcesz to poczuć? No chodź. Obóz Stea. No chodź. Niko spinasz? No chodź. Spinasz. LDZ obóz na majku znowu. Dobrych vibe'ów, niedobór, wracam, pcham to do przodu. Mam kilku ziomów, w szeregach brak hipokrytów. Od lat swoje rymy kładę do najlepszych bitów. Przejrzysty tytuł, dwójka, czyli wielki comeback. Czego żądam? Wielki spontan i konkret. Jestem LDZ All Stars pionierem. Ja uciekam od szablonów, typy brną w manierę. Ktoś tam wielką aferę robi, bo prawdę sączę. Wszyscy póki nie skończę. Zera na koncie? Nie po to rap mój. Ja szczerze to robię, więc szczerze to traktuj. Dla świeżych smarków, pozbawionych taktu, świat się nie kończy na zdobyciu kontraktu. Kilka prostych faktów, które zbiją tępych stron. Obóz Stea, gotowi do powrotu. Jesteś w klubie? No chodź. Na imprezie? No chodź. Na parkiecie? No chodź. Chcesz zatańczyć? No chodź. Na koncercie? No chodź. Chcesz to poczuć? No chodź. Obóz Stea? No chodź. Niko spinasz? No chodź. Jesteś w klubie? No chodź. Na imprezie? No chodź. Na parkiecie? No chodź. Chcesz zatańczyć? No chodź. Na koncercie? No chodź. Chcesz to poczuć? No chodź. Obóz Stea? No chodź. Niko spinasz? No chodź. Yesterday spinacz, call me on my mobile. Yo, so come over to which to record some vocals. We need another banger for the album, dude. I dog, tomorrow I'm coming through. So I pack my bag with all the things I need. Put on my Air Force Ones in a crisp white tee. Jumped in the Camry, went to the gas station, filled up the tank, then went to the bank. Alright, okay. Now I'm on my way, and with all the cases gon' take me the whole day. But I don't mind, and it's not the first time that I'm going to Woosh to lay down my rhymes. I guess it's the passion, I guess it's the love, and all my dogs know what I'm speaking of. Now I'm in the booth, spitting these words. The waters run deep, you know you heard. Jesteś w klubie? No chodź. Na imprezie? No chodź. Na parkiecie? No chodź. Chcesz zatańczyć? No chodź. Na koncercie? No chodź. Chcesz to poczuć? No chodź. Obóz Stea? No chodź. Niko spinasz? No chodź. Jesteś w klubie? No chodź. Na imprezie? No chodź. Na parkiecie? No chodź. Chcesz zatańczyć? No chodź. Na koncercie? No chodź. Chcesz to poczuć? No chodź. Obóz Stea? No chodź. Niko spinasz? No chodź. Wypnij refren, rozłóż refren, strzyj mi refren, ciągnij refren, rób mi refren, zniszcz mi refren, łykaj refren, zdejmij refren, wypnij refren, rozłóż refren, strzyj mi refren, ciągnij refren, rób mi refren, zniszcz mi refren, łykaj refren.